kosztować 3,49 za kilogram, a filety śledziowe a la Matthias tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 24 grudnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W czasie wichury na Pomorzu zginęło 7-letnie dziecko. Na samochód, w którym było, spadło złamane drzewo. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Radomiu. Ogień udało się już opanować. Sprawdzimy też, jak do świąt przygotowują się Polacy w Rosji. 7-letnie dziecko zginęło w czasie wichury w miejscowości Rybaki na Pomorzu. Było w aucie, na które spadło złamane przez wiatr drzewo. W związku z silnym wiatrem na Pomorzu interweniowano już 50 razy. Strażacy wzywani byli głównie do powalonych drzew. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Wydali ostrzeżenie drugiego stopnia. Porywy mogą sięgać od 80 do 100 km na godzinę. Opanowano pożar hali magazynowej w Radomiu. Trwa jej dogaszanie. Na miejscu jest ponad 200 strażaków i blisko 60 samochodów, przekazał rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Hala zapaliła się przed południem. Były w niej składowane sztuczne kwiaty, papier i ubrania. Podczas pożaru nikomu nic się nie stało. Nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Dogaszanie może potrwać do rana. Dzień przed Wigilią zbierano to, czego jeszcze brakuje, a jutro będzie już dopinanie na ostatni guzik. Trwają przygotowania do świąt. Dzisiaj wiele osób odwiedzało galerie handlowe albo targi w poszukiwaniu prezentów albo czegoś na stół. Tak było na targu w Krakowie. Dzisiaj kupiłam pierożki pyszne, bo panie polecały własnej roboty. Został jeszcze jakiś fajny chlebek żytni, szukam. Nie, tylko lampki kupiłem sobie. Ona już przygotowuje Wigilię. Rybkę idę teraz kupić, bo już można ją zrobić. Jeszcze zostały niewielkie jakieś zakupy, natomiast już jeśli chodzi o wiktuały na stół, są już kupione. Karp zielony, czyli jemioła. No i jeszcze jarzyna będzie do kupienia. Już będzie pieczenie i gotowanie. Drobiazgi tylko. Masło, serek, 15 deko wędliny jakiejś, której nie ma w domu. Wszystko już przygotowane, tak, w domu? Tak, wszystko już. Choinka jest, ryby są, barszcz jest, wszystko jest. Krakowski stary kleparz odwiedził nasz reporter Paweł Pawlica. Według badań firmy doradczej Deloitte prezenty, kolacja wigilijna i ogólnie spotkania z najbliższymi będą w tym roku kosztowały średnio 882 zł. To o 2% więcej niż rok temu. O polskich tradycjach przygotowań do świąt Bożego Narodzenia pamięta rosyjska Polonia. Nasi rodacy mieszkający w różnych zakątkach Rosji uczestniczą w roratach i adwentowych rekolekcjach. Uczą się też polskich kolęd, które zaśpiewają w trakcie jutrzejszej pasterki i wieczerzy wigilijnej. Z Polakami w Rosji rozmawiał nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W obwodzie tiumeńskim na północy Federacji Rosyjskiej nasi rodacy przygotowali specjalną wystawę przedwojennych kart świątecznych. W ten sposób możemy sobie przypomnieć, a naszym sąsiadom pokazać, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Polsce, wyjaśnia Sergiusz Fil, prezes Syberyjskiego Centrum Oświaty i Kultury Polskiej Latarnik. Mamy bogate zbiory pocztówek w języku polskim z czasów właśnie II Rzeczypospolitej. Ci, którzy przychodzą na nasze wystawy, mogą się zapoznać właśnie z tradycją upamiętnienia tego jednego z dwóch najważniejszych świąt religijnych, które jest obchodzone ze zrozumieniem, świadomie w polskim gronie. Z kolei Polonia w Kaliningradzie szczyci się przywiązaniem do tradycji góralskich. Nasi rodacy przywdziewają na spotkanie opłatkowe góralskie stroje, a gdy śpiewają kolędy, wtórują im skrzypki, basetle i gęśliki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do Polski. Kończą się wigilijne świece od Caritas. Ostatnie sztuki można jeszcze kupić w niektórych parafiach. Pieniądze zebrane z ich sprzedaży jak zwykle będą przeznaczone dla potrzebujących dzieci. To bardzo ważne, bo fundusze te pozwalają na bardzo wiele, mówi Magdalena Pawlak z Caritas Archidiecezji Lubelskiej. To jest konkretna pomoc i konkretne pieniądze przekazane na Fundusz Caritas Dzieciom. To jest pomoc przeznaczona głównie na wypoczynek wakacyjny, zimowy, bardzo ważne na dofinansowanie operacji i rehabilitacji dzieci. To jest dożywianie w szkołach, ale też to jest taka pomoc jeden na jeden, czyli pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci. Spotykają się wolontariusz i takie dziecko i uczą się. Lubelska Caritas co roku sprzedaje około 60 tysięcy świec. W ubiegłym roku pozwoliło to ufundować stypendia dla 90 dzieci, kupić wyprawki szkolne dla ponad 2000 uczniów i zorganizować wyjazdy dla 600 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w pogodzie przypominamy, tej nocy w niemal całym kraju będzie wiał silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i północnej części podlaskiego, a także małopolskiego i podkarpackiego. W nocy na termometrach przeważnie od 3 stopni na południowym wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Możliwe opady deszczu, a na południowym wschodzie i wschodzie także deszczu ze śniegiem. Jutro dużo chmur, z których może popadać, a na termometrach przeważnie od 6 do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jutro o 20:00 po raz 24:00 zaproszę do naszego wigilijnego stołu i pod naszą trójkową choinkę. Przewędrujemy wspomnieniami ojczyznę naszą wzdłuż i wszerz. W zgodzie z tradycją i z nadzieją, że możemy być razem. Barbara Marcinik życzę przedświątecznego spokoju. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Na białej kartce zapisuję powoli to, co daje radość, to, co mnie najbardziej boli. Kompania muzyczna LAS prezentuje nowy album kapeli Hanki Wójciak Zasłona. Wspaniały materiał muzyczny z lirycznymi tekstami Hani Wójciak. Warto poznać, warto posłuchać, warto podarować, nie tylko na święta. Zasłona kapeli Hanki Wójciak, do kupienia w internecie i wybranych sklepach. Zarysowane w pamięci architekta. La Tourette, klasztor Le Corbusiera. La Tourette to zmaganie się ze światem i niezrozumieniem. Ciepłe krużganki, przytulna kaplica, ale też gdzieś pomiędzy ascetyczny gotyk katedr. Marzenie odbija się w rytmie drzew, słupów, w bryle krajobrazu i płynnych liniach dalekich horyzontów. Tak dobrze odczuwa się tu ciepłe kolory ram drzwiowych i żar bijący sporowatych, szarych jak chleb, okurzonych mąką ścian w krużgankach. Ciepło i miłość. Któż to zrozumie? Pogodne przestrzenie, światło i mnogość świata wewnętrznych dziedzińców, oto piękny świat klasztorny Le Corbusiera. Duże, ciepłe płyty kamienne grzeją jak klepisko. Ciemna, szara fuga pomiędzy nimi nadaje porządek. Płyty na suficie kościoła to echo kamiennych sklepień, poetyckich i gwieździstych. W tym wnętrzu chce się pozostać. Intrygujące światło, intrygujące piękno, zachwyt w zadumie. Patrzymy na beton, dotykamy jego szorstkości i czujemy, jak bije z niego wewnętrzny żar. W La Tourette wolność, męstwo, odwaga zjednoczyły się z samotnością twórcy między ludźmi. Ileż myśli, ileż strapień złożyło się na ten klasztor. Z jak wielkiego trudu powstał, najpierw zmaganie się ze sobą, a potem z drugim człowiekiem. Cele klasztorne zbyt małe, żeby żyć, ale są przecież loggie z widokiem, dzięki którym można stać się posiadaczem nieograniczonych przestrzeni. Są też krużganki, pełne dobrego światła, a jednak można żyć. Architekt Andrzej Kaczmarczyk, architekturapolska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Before the king, ba-ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum, Jest coś nieodparcie śmiesznego w tym, że Ringo Starr śpiewa Little Drummer Boy. Chciałbym powiedzieć, że to najlepsza partia perkusji w historii wykonania tego utworu, ale nie jestem wcale pewien, czy to on na tej perkusji grał. A teraz sensacja sprzed mniej więcej miesiąca, choć tak naprawdę dla tych, którzy znają temat, aż taką sensacją nie jest. W roku 1965 Paul McCartney nagrał w domu na dwóch magnetofonach szpulowych Brenel prezent dla kolegów z zespołu i samego siebie. Potem pojechał do swojego wydawcy muzycznego Dicka Jamesa i w jego studio zrobił z taśmy 4 płyty winylowe. Przez lata nawet sam McCartney był przekonany, że żadne z tych nagrań nigdy się nie przechowało. Tymczasem w roku 2011 ktoś odkrył wprawdzie nie cały fragment, ale 18,5 minuty tego, co Paul nagrał dla kolegów. Znalazł na taśmie i teraz istnieje podejrzenie, że koledzy też te winyle przegrali sobie na taśmę i specjalnie się prezentem nie przejęli, jako że ewidentnie po tych 18 minutach i Ringo Starr i John na taśmie nagrali własne wygłupy, trochę lekceważąc to, co McCartney dla nich zrobił. A on zrobił nic innego jak klasyczny mixtape. Przypomnę, jest rok 65. Najpierw wprowadza jak profesjonalny amerykański DJ radiowy utwory, a potem po prostu robi kolegom świąteczną mieszankę z Nat King Cole'a, grupy Peter and Gordon, Beach Boysów, Martin and the Vandellas, Elvisa Presleya i Rolling Stonesów. Mityczny, uznany za zaginiony, świąteczny album Paula McCartneya. Strona pierwsza, ale nie cała. Hello everybody. Welcome to Unforgettable. A program in which we hope to bring to you old songs, new songs, blue songs, green songs, any songs you want, you name it. We've got it. Sounds from the past, sounds from the moment. All over the place, in every country, every region, creed. People are getting together at Christmas to wish each other a happy. And so, in this program, Unforgettable, we hope that you are not going to forget us and are going to join us in a little.

Yes, thank you, Peter and Gordon. Thank you, Peter. Thank you, Gordon. And here we are. Let me remind you, you're now at the St. Paul School Dance in the honored presence of Mr. Patrick Kerr and innumerable others. Round, round, get around. I get around. Yeah, get around, round, round. I get around. I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, round, round, round, round. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, round, round, round, round, round. I get around. Okay, okay, that was the Beach Boys. I get around. Great. And now, to take the stand, we move over now to Martha and the Vandellas. Martha and Vandellas sing a little song called Heat Wave. How about it, Martha? How about it? Thank you. called Golden Gases. And we have along here a celebrity at Radio Pauline. We have of the famous Peter and Gordon duo, we have Peter Asher. Peter, what is your Golden Gas you're going to play for us now? What is it, Peter? This is Don't Be Cruel by The King, and this is my favorite blast from the past. Favorite blast from the past? It's The King, it's Elvis. Don't Be Cruel. Take it, Al. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Yes, sir. Yes, that was The King. It was Elvis himself. Elvis singing Don't Be Cruel. And that was Peter Asher's Blast from the Past. Here on Radio Pauline. What a great track. And now, coming up, we have that group that was once popular in the 1960s. It's the Rolling Stones singing Down Home Girl. Przez 18,5 minuty listę osobistą prowadził Paul McCartney, któremu pomagał w którymś momencie jego niedoszły szwagier Peter Asher. Był też taki moment, kiedy wydawało mi się, że Paul powiedział Radio Poland, ale może mi się tylko wydawało. Przypomnę, że to legendarna świąteczna płyta zrobiona dla kolegów z zespołu na tak zwanych acetatach, które tak szybko się zużyły, że prawdopodobnie zrobili sobie kopię taśmowe, a potem nagrali na nich co innego. Ta, której słuchaliśmy, wszystko na to wskazuje, pochodzi z archiwum Johna Lennona. No to jeszcze życzenia. Hello, this is Paul McCartney, and I'd like to wish all of you out there a very happy Christmas. Have a good one, have a safe one, and a very peaceful new year. Bardzo dziękujemy. Wracamy do rokestry i do tematu przewodniego. Przypomnę nagranego z udziałem ponad 30 brytyjskich muzyków na płytę Back to the Egg, a potem wyciągniętego na dużą scenę z udziałem mniejszej ilości, zdaje się 25 muzykantów na potrzeby koncertów dla Kambodży. O utworze opowie teraz sam autor. The thing about composing is you can pretty much do it anywhere, you know. So it makes people a bit envious if you're on holiday in the baking sunshine, you say, yeah, I'm working now. No, I normally end up doing it just at home, just when I've got a quiet moment and I just feel like doing that. You just sit down, you know, with whatever instrument you happen to be around at the time and you just start tinkling around. And you come up with some kind of tune or some words or something that you like and you develop it from there. With me, though, I feel like the tunes and stuff just kind of come from somewhere and sort of go through me, and you write them, you know. Well, it's not as if you write them. It's as if you just sort of put them down. They're there anyway, kind of thing. You just sort of hear them in your own head and put them down. You hear just a bit of a tune or some words or something, and you can hear how you think it ought to be. You hear... Actually, I mean, I couldn't really tell you, you know, if I'm thinking now, do I hear a full thing or do I hear just a voice and a piano as I'm doing it, say? It's difficult to tell, you know. It's like saying to a painter, do you see the whole painting when you do the first sketch? I don't know, I don't think you do, really. You hear what you think it might be able to be and what you could sort of make it all into. With this rockestrum one, I got just the tune as a little instrumental. And I thought it's a nice, easy melody line, and it might be a good thing to try a lot of guitars on the melody line and try it. Whereas most people use orchestras, the normal orchestra, I thought the idea might be good to use rock instruments instead and have what you could call a rockestra instead of an orchestra. I've been thinking about doing it for a long time and talking about it with various people, you know, and as you meet people in the business that you find other people saying, yeah, I'm thinking of doing something like that. So by the time I heard a few other people saying, yeah, I'm going to do that, I thought, well, I'd better do it if I'm ever going to do it, and we better just try and get it together. So that's when I started thinking about ringing people. So I rang up a lot of people, you know, who I thought might be good to do it. And some of them couldn't make it, some of them could come, some of them couldn't. And I just decided, okay, well, whoever turns up, you know, even if just three of them turn up, then that'll be rockestra. And we'll just see what we can do. Często pytają mnie, jak to się dzieje, że uda mi się coś napisać. W moim przypadku to pewien luksus, bo najczęściej oczywiście pracuję w domu, ale zdarza mi się też na wakacjach. Jestem niby na wakacjach, a wciąż pracuję. Potrzebny mi jest taki cichy moment. Siadam sobie z instrumentem, zaczynam brzdąkać i wtedy przychodzą do mnie czy melodia, czy słowa. Przychodzą skądś tam. Tak naprawdę określenie pisze chyba jest nieprecyzyjne. Kładę na papier, kładę na nuty, kładę na taśmę to, co gra mi w głowie. Czasem jest to melodia, czasem słowa. Trudno o tym opowiadać. Nie potrafię na przykład powiedzieć, czy słyszę w głowie tylko fortepian i głos, czy już pełen aranż. To jest tak, jakby pytać malarza, czy ma w głowie pierwszy szkic, czy już gotowy obraz? Jeżeli chodzi o orkiestrę, to się wszystko urodziło jako utwór instrumentalny. Miałem melodię i wyobraziłem sobie, że potrzebuję wielu gitar. Trochę tak jak orkiestra, tyle że z instrumentami rockowymi. Od dłuższego czasu chodziłem z tym pomysłem. Rozmawiałem z muzykami z branży, próbowałem ich zarazić tym pomysłem, a potem zacząłem po prostu dzwonić do ludzi. I ostatecznie, kiedy była data sesji, niektórzy nie mogli przyjechać, niektórzy mieli czas, pomyślałem, ktokolwiek się pojawi, stworzy rokestrę. No i stworzyli. Teraz posłuchamy, jak Paul McCartney prezentował utwór 30 angielskim muzykom podczas pierwszego spotkania. To panowie pracują sobie nad orkiestrą. My teraz troszkę naruszymy chronologię i wrócimy na scenę do Hammersmith Odeon. Jest już 29 dzień grudnia, a na scenę wychodzi z zespołem The Attractions Elvis Costello. Trying to check the lab, thinking out of numbers. I don't know that you think that you can be. I just don't know how you guarantee that he's only the imposter. That he's only the imposter. You never been this far, always done too smart, and you know all our bars are. The girls are hard and not know that you think that you can be. I just don't know how you can see that he is only the imposter. That he is only the imposter. When I said that I was lying, I might have been lying. Never let me hear you say you're not trying. This is your big decision. Hope you're not disappointed. He's got double vision. You want him double jointed. And it's not that you think that he can be. I just don't know why you can't see the imposter. He'll only leave you soon. It's only gonna end in tears. He

now I'm here. Now I'm here. Now I'm here. I think I'll stay. I think I'll stay. Around, around, around, around. All right. All right. Okay. Hey, hey. Oh. Now I'm here. Now I'm here. Now I'm here. I think I'll stay. I think I'll stay. Right. Po Elvisie Costello z zespołem The Attractions, którzy wykonali Impostera, była jeszcze grupa Rock Pile, no i oczywiście Queen. Queen przebił nawet The Who. Zagrali dokładnie 27 utworów, jeszcze na koniec oczywiście God Save the Queen z taśmy. Grupa Queen we wczesnym swoim okresie, ale w znakomitej absolutnie formie. Now I'm Here. To jedyny utwór, który trafił na oficjalny podwójny winyl z koncertu dla Kambodży, który dziś przypominamy, licząc na to, że pojawi się wersja kompaktowa. Może kiedyś. Wielkim wydarzeniem dla wszystkich fanów Beatlesów było wydanie oficjalne nareszcie po latach w ogólnej dostępności tak zwanych płyt gwiazdkowych, które członkowie fanklubu Beatlesów dostawali zawsze na Boże Narodzenie. Oczywiście znane powszechnie od lat, teraz w przepięknym boksie. To są rzeczy, które trudno przetłumaczyć, w związku z czym rozpoczniemy trzecią godzinę listy osobistej od płyty z roku 67, licząc na to, że państwo wyłapiecie absolutnie surrealistyczny humor Beatlesów. Po raz pierwszy po roku 1970 jeden z utworów z płyty gwiazdkowej próbowano wydać w latach 80. na singlu, miksując go, moim zdaniem kompletnie bez sensu, z jednym ze znanych utworów. Posłuchajmy tej nieudanej moim zdaniem próby. We'll be right back. Siedmiu płyt wydanych przez fanklub Beatlesów większość zawiera wyłącznie sympatyczne wygłupy i życzenia. To jedyna piosenka albo coś w rodzaju piosenki, która pojawiła się na tych płytach. Dlatego trzecią godzinę dzisiejszej listy osobistej zaczniemy od tej właśnie płyty gwiazdkowej w wersji pełnej. Tak jak mówiłem, trudnej do przetłumaczenia. W oryginale płyty fanklubowe były wydawane na czymś, co nazywało się fachowo FlexiDisc. Było to coś w rodzaju pocztówki dźwiękowej, bardzo szybko zużywającej się, dlatego wersja wydana teraz będzie nam służyła przez lata. 63 do 69, a potem jeszcze na finał płyta winylowa. Płytkę z 67 zagramy zaraz po 21. Autopromocja. Na kilka tygodni przed śmiercią George Michael udzielił długiego wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego, nad którym wtedy pracował. Nikt nie spodziewał się, jak cenne i ważne okaże się to, co powiedział. Był to ostatni wywiad George'a Michaela. For anyone who had a clue about any kind of symbolism, I was coming out. W programie trzecim ta rozmowa w całości. Szczera, zabawna i wzruszająca. Zapraszam w drugi dzień świąt po 19. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.